смерть», – сказав, неначе свиснув Реншильд, і в гетьманській світлиці знову зробилося тихо. Дивно, як привикли були до того слова лицарі Карла XII, і як все ж таки немило вразило воно їх, вилітаючи з рум'яних уст екселенції Реншильда. «Екселенція граф Реншильд», – почав по хвилині задуми Гермелін, – «нічого нового нам не сказав». «Немає нічого нового на світі», – боронився Реншильд. «Всі ми, скорше чи пізніше, матимемо честь повітати цю небажану гостю. Втім, тільки річ, як ми привітаємо її. Гадаю, що Королюс Рекс вийде їй на зустріч, як ніхто другий у світі. «Ти перша жінка, котрої силі піддаюся», – скаже він. А вона пригорне його до себе і відповість: «Ти перший мужчина, якому я на голову складаю такий лицарський вінець». «І що ж нам з того? Що з того Швеції і цілій Європі? Найкраща смерть не варта поганого життя». «Про смаки не сперечаються». Огонь на мармуровім комінку блиснув сильніше, і дровця стали тріщати з якоюсь несамовитою силою, ніби притакували словам королівського секретаря, а його ніс ще гірше загострився, як загострюється, звичайно, в мерця. Хто глянув у вікна, мимохідь погадав собі, що до кожної шибки прилипала душа котрогось з тих численних товаришів, що полягли в останніх боях. Такими дивовижними взорами розмалював був ті шибки незвичайно сильний мороз. Нараз екселенція Піпер плеснув у долоні, і на порозі появився гетьманський підчаший. «Чи ви загріли вже те вино, яке його величність князь-гетьман Мазепа все ласкавіше зволив призначити на покріплення наших надміру виснажених сил?» Підчаший здвигнув раменами і всміхнувся так, як лиш старі панські слуги вміють сміятися, усміхом, в котрім було і виправдання, і жаль, і просьба о вибачення. Не зрозумів. Піпер звернувся до одного з офіцерів, який доволі добре вмів по-українськи. «Прошу йому повторити моє питання». «Його величність князь гетьман», – промимрив здивовано підчаший, але зараз таки поправився і відповів, що вино з корінням вже давно гаряче, тільки він не смів вносити його, щоб не турбувати їх милостей панів. «Але ж, ради Бога, подавай його скоріш, а то ще чого доброго простудиться або й вивітріє», – говорив Реншильд, затираючи руки, а звертаючися до товариства, жартував: «Як нема жінок, та хоч доброго вина нап'ємося, бо тут нема що й казати, і варево, і питво гарне. Я вже давно не їв і не пив так добре, як у гостині його величності князя гетьмана. Чи добре я повторив цей титул, екселенція Піпер?» «Як не мож лучше». «А відколи ж то Мазепа став князем?» «Віднині». «Як же це?» «Розкажу вам пізніше, бо ось і служачий з вазою надходить. Чарок теж не забув. І не маленькі собі. Так наливайте ж, панове, ті чарки, щоб не турбувати старого. А ви, добродію, йдіть собі в освояси». Підчаший подався за двері. Лицарство кинулося до вина. «Вип'ємо, – почав Піпер, – за здоров'я того, що не любить жінок, а любить тільки славу, і нас до такої любові заправити хоче. Віват королю Карлу, – відповіли гуртом, як один чоловік. «Але ж бо добре вино! Краще від нашого тонкого пива. І від тих квасків, що ми жльопали по дорозі. І від води, котру трупами чути. Панове, не обіджайте божеського нектару, порівнюючи його з труповонним питвом. А тепер налиймо собі, – почав Піпер наново, – по другій чарці, і випиймо за здоров'я хазяїна цього двора, його величності князя Мазепи». І тую чарку вихилило товариство до самого дна, але мало котрий спів її покласти на своє місце, на великий срібний піднос кругом такої ж вази. Очі їм побараніли, брови попідлазили вгору, уста всміхалися глупо. Кожний рад був якнайскорше дохопитися свого місця, бо стіни стали крутитися, а вікна танцювали. Тільки екселенція Піпер, що мав за собою довголітній досвід і тому наливав собі чарку до половини вінців, стояв посеред світлиці і реготався. «А що, панове, кажете, Піпер старий, Піпер нікуди не годиться? А дивіть, хто з вас так кріпко тримається, як він? Отже, треба вам знати, що до доброго вина, так само, як до гарної дівчини, не треба братися нагло, а лиш повольненьки, по-субтельному, шлючкові тягнути цей нектар. Потрошки, але довго. От бачите, я собі ще й третю чарку налью і вихилю її на добрий успіх нашого дальшого походу, на більшу славу нас усіх, а екселенції графа Реншельда, зокрема». «Наш канцлер, – відповів Реншельд, – гадає, що мені гетьманський трунок у голові пішов. Так нібито я зроду доброго вина не бачив. Куди та? Я ще й четверту чарку за обшивку не вилю, тільки пити не хочу, більше афекту почуваючи до жінок, ніж до чарок». Щоб дати доказ своєї тверезості, він встав і перейшов світлицю від дверей до дверей. Щоправда, по лінії доволі прямій, наступаючи тільки на ноги одному товаришеві, котрий їх дуже далеко витягнув був перед себе. «Екселенція Піпер, – почав, стаючи перед канцлером, – обіцяв нам сказати, відколи то гетьман став князем». «Віднині, панове, – почав Піпер, – це вже не є ніякий секрет, можу вам зрадити тайну. Саме тепер, як ми тут ведемо інтересний дискурс, його милість Королюс Рекс і його величність гетьман Мазепа підписують угоду, силою котрої, між іншим, гетьман стає князем і сувереном незалежної держави. Є ще тільки один невирішений пункт, а саме, хто з них на час війни буде верховним вождем над союзними арміями на Україні. Але гадаю, що і на тому пункті вони погодяться, бо гетьман привів багато менше війська, ніж король і екселенція Реншельд сподівалися». «Це вже моє діло, чого я сподівався», – перебив канцлерове Реншельд. «Але пощо ви, пане канцлере, згодилися на те, щоби гетьмана робити князем, того я ніяк не розумію. Досить нам одного суверена, а то двом богам кланятися». «Річ до зрозуміння легка», – відповів канцлер, «бо наш наймилостивіший пан волить Мазепу, ніж графиню Кенігсмарх. А князем зробили ми Мазепу тому, бо супротивна сторона хотіла його зробити цісарським герцогом. Я зі свого боку ніяк не розберу, чому то екселенція граф Реншельд недавно тому дораджував королеві йти на Україну, а не на Москву, а тепер зраджує нехід до тої ж України. Я до України? Вношу це з вашого вислову про її гетьмана». «Ви зле вносите, екселенція Піпер. На Україну я тому радив іти, бо в Московщині ми були б виздихали до решти. Хіба ви не знаєте, що цар велів зерно закопувати в землю, а траву і цілі села палив, щоб шведська армія проходила крізь пустиню? Дійсно скучилося за жінками, то однак прошу не гадати собі, що я спішився до гарних українок, а міркую собі також, що і наш король так само не спішився до цікавого і дотепного гетьмана Мазепи, лиш повів нас на Україну прямо тому, щоб нашу армію від голодової смерті і від неминучої загибелі врятувати». «І врятував», – доповів, похитуючи головою Піпер. «Не забувайте, екселенція», – говорив далі Реншельд, «що король з-під Могилева рушив був все ж таки в напрямі Москви, і що в тім напрямі йшли ми, наскільки собі пригадую, більше ніж місяць. Що лиш у Млиновичах, довідавшися, що Мстиславль спалений царем до остатка, і що москалі й далі хочуть свій край палити перед нами, король і рішився повернути на Україну, себто на полудне. Отже, бачите, що він у Могилеві моєї ради не послухав, як взагалі не слухає нікого, лиш своїм розумом робить, що йому і нам все виходить на пожиток. Коли б всякого слухав, то не зайшов би далеко. Але ж бо ми з вами, пане канцлере, не всякі, а є ще й другі з королівців, котрих послухати можна, а може й треба». «Скажіть це королеві, не мені, екселенція Реншельд», – відповів Піпер, і зморщив лице, немов його постягав на шнурочок. Розмова прибирала характер суперечки. Реншельд запалювався і підносив голос так, що навіть ті з товариства, які під впливом гетьманського вина стали було засипляти, будилися і встрявали в дискурс. Вони пригадували собі, як цілими днями і ночами поспішали, лишаючи за собою множество людських і кінських трупів по багновищах і по бездорожних просторах, бігли до якогось села, сподіючись захопити тут дещо харчів для себе і паші для коней, і нім дійшли, село розвіялося перед ними в димах, як оаза Фата-Моргані серед Сахари. Пригадували собі, як цілі відділи кінниці перетворювалися в піхоту, бо коні гибли в тих отчайдушних перегонах з москалями. Хтось згадав про страхітний похід між Сожею та Іпуттю – і важке зітхання добулося із не одних хоробрих грудей. Голодні, обдерті, босі шведи з незагоєними ранами, з покаліченими руками і ногами мусили рубати дерева перед собою, щоб здобути прохід. Спішилися, годі було як слід уважати, і падучі дерева торощили наїжджаючі вози і придавлювали людей. Виголоджені і знесилені коні не могли ніг за собою тягнути, а не то возів, падали і загачували прохід. Спинився таким чином один віз, ставала ціла валка, і над'їжджаючому відділові доводилося обходити цю перешкоду. Причому чимало піших і кінних топилося в бездонних баюрах і лісових тепличинах. Вояки лаялися, кричали і з прокльонами на устах конали в тій непрохідній пущі. Недавно, бо ще лише тиждень тому, прийшлося ночувати в лісі, серед морозу, без огню, бо дрова були як кість, і огонь їх не брався. Зате вітер палив шведів і прошибав їх аж до костей, так що не один тоді душу Богові віддав.